صبا خبری کن مرا از آن که تو دانی، بدان زمین گذری کن بدان زمان که تو دانی. چون مرغ در طیران آی و چون به اوج رسیدی، نزول ساز در آن آشیان چنان که تو دانی. دو بیتی از خواجو، سپس بیتی چند از دیوان شمس مولانا، غزلی از باستانی پاریزی و نظمی از نواب صفا به سم میرسد. آهنگ موزون و حزن‌انگیز اثر دل حق‌شناس هنرمند ارجمند گلها مهدی خالدی است که به یاد استاد خیش شادروان ابوالحسن صبا مانند غزلی بی کلام سروده و با بیانی ملکوتی جلایش داده است. کجا رفتی؟ در خانه نهان گشتی یا سوی هوا رفتی؟ در روح نظر کردی چون روح سفر کردی، ماننده بوی گل با باد صبا رفتی. Thank you. چون روح سفر کردی، ماننده بوی گل با باد صبا رفتی. از نور خدا بودی، در نور خدا رفتی. از نور خدا بودی، در نور خدا رفتی. بگریم خون کنانگه سوارف کجا خداوند هنرها کجا تو تا بودی وفا بودی سراپا صفام بودی کی میا بودی هنر پرور هنر روستر هنر را جلا بودی بی ریا بودی چرا ناگه از جهان رفتی چو مرغی سوی جنان رفتی چون فرشته سوی آسمان رفتی یاد تو برون از زمین یاران نمی رود به روزگارا. کجا رفتی که پشت سبا بر سر ما گل میری بر سر ما ز در و بام و هوا هست چون شد خاطرت هست چون شد همیشه تا دم صاحب یا گل جدا شاخه جدا باد جدا گل میری چو مرغی سوی چون فرشته ای سوی آسمان رفتی. یاد تو برون از زمین یاران نمی رود به روزگاران. Thank you. کجایی کجایی زیاران جدایی هنر بی تو گرفتار ماتم شد کجا رفتی که پشت هنر خم شد آتش نهاد بر دل از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل تو آتش نهاد بر دل از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران که به یاد هنرمند شهیر و فقید ابوالحسن سبا نثار شد. شب خوش.